نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے پانچویں پارے کا رکوع نمبر پانچ شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 60 سے 70، پارا نمبر 5، رکو نمبر 5، آیت نمبر 60 to 70. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. الم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا، الالذین، طرف ان لوگوں کے، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم، بے شک وہ، آمنو، ایمان لائے، بما انزل الیک، ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما، اور جو انزل، نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، یریدون، وہ چاہتے ہیں، این یتحاکمو، کہ وہ فیصلہ لے جائیں، الالطاغوت، طرف طاغوت کے، وقد امیرو، اور تحقیق وہ حکم دیے گئے، این یکفرو بہ، کہ وہ کفر کریں اس کا، ویرید الشیطان، این یدلہم، کہ بھٹکا دے ان کو، دلالم بعیدا، گمراہی دور کی، و اذا قیل، اور جب کہا جاتا ہے، لہم، ان کو، تعالو، آؤ، الی ما، طرف اس کے جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، و الی الرسول، اور طرف رسول کے، رأیتا، تم دیکھو گے، المنافقین، منافقوں کو، یصدون، وہ رکتے ہیں، ان کا، آپ سے، صدودا، رک جانا، كيف تو کس طرح آپ بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں ہوگا اذا جب اذا جب اصابتهم پہنچتی ہے ان کو مصیبت کوئی مصیبت بما قدمت بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے ثم پھر جاؤکا آ جاتے ہیں تیرے پاس یحلفونا قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی ان اردنا نہیں ارادہ کیا ہم نے الا مگر احسانا احسان کا و توفیق اور باہم موافقت کا اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں یعلم اللہ جانتا ہے اللہ ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہیں فاعرض تو آپ اعراض کیجئے عنہم ان سے وعظہم اور نصیحت کیجئے ان کو وقل اور کہہ دیجئے لہم ان کے لیے فی انفسہم ان کے نفسوں میں قولاً بات بلیغن پہنچنے والی وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من رسول کوئی رسول الا مگر لیطاع تاکہ اطاعت کی جائے بإذن اللہ اللہ کے اذن کے ساتھ یا اجازت کے ساتھ اللہ کی اجازت کے ساتھ ولو انہم اور اگر بے شک وہ اذ ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنے نفسوں پر جاؤکا آ جاتے تیرے پاس فاستغفر اللہ پھر بخشش مانگتے اللہ سے واستغفر لہم اور بخشش مانگتا ان کے لیے رسول رسول لوجد اللہ البتہ پاتے اللہ کو تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا مہربان فلا وربک پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی لا یؤمنون نہیں مومن ہو سکتے حتی یہاں تک کہ یحکموک وہ منصف بنائیں آپ کو فیما اس معاملے میں جو شجرہ اختلاف ہوا بینہم ان کے درمیان ثم پھر لا یجدو نہ وہ پائیں في أنفسهم، أبن نفسهم حرجا، كوي تنجي مما اسم سے جو قدیتا آپ نے فیصلہ کیا، وَيُسَلِّمُوا اور وہ مان لیں، تَسْلِيمَا پوری طرح مان جانا، وَلَوْ اور اگر، أَنَّا بے شک ہم، كتبنا ہم لکھتے، علیہم ان پر، ان اقتلوا کہ قتل کرو، انفسہم انفسکم اپنے نفسوں کو، او اخرجوا یا نکل جاؤ، من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلو نہ وہ کرتے اس کو، الا قلیل منہم مگر تھوڑے ان میں سے، ولو انہم اور اگر بے شک وہ، فعلو کرتے، ما یوعظون بہ جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، ساتھ اس کے، لکانا البتہ ہوتا، خیر اللہم بہتر ان کے لیے، وَأَشَدَّ تَثْبِیتًا اور زیادہ شدید ثابت رکھنے میں، وَإِذَنْ اور تب، لَآتَيْنَاهُمْ البتہ ہم دیتے ان کو، مِن لَدُنَّا اپنے پاس سے، اجرن عظیما اجر عظیم، ولہدیناہم اور البتہ ہم ہدایت دیتے ان کو، صراطم مستقیما سیدھے راستے کی، ومن یطع اللہ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ، مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ انعام فرمایا اللہ نے، عَلَيْهِمْ جن پر، مِنَ النَّبِيِّينَ نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقین میں سے، والشہداء اور شہیدوں میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے، وحسنا اور کتنے اچھے ہیں، اولئک یہ سب لوگ، رفیقا دوست، ذلك الفضل یہ فضل ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وکفا باللہ اور کافی ہے اللہ، علیما علم والا، بس ٹھیک جی.